राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्णा पंचमी, विक्रम संवत 2057, 21 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़। राम। पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवलीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु बोलो कोई बात हो आपकी आई कोई बात हो कोई बात हो। कहते हैं भगवान के शरण होने में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे शरण हो भगवान के? भगवान के शरण में बात के अहंकार, अपने में अभिमान के मैं भी कुछ कर सकता हूँ ऐसा अभिमान है, वो शरण होने में बाध होता है। इस अभिमान को छोड़कर हे नाथ शरण हो जाओ। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे नाथ आपके शरण हो। करने भी अभिमान होता है निबन में, वो अभिमान बात होता है और कोई बात ही नहीं। सर सीधे होकर हे नाथ हे नाथ। शरणागति का साधन बढ़िया भी है, सरल भी है, बहुत लाभदायक है। और सर्व कोई तम का है, शरणागति के साधन को सबसे श्रेष्ठ बताया। अत्यंत गोपनीय बढ़िया बताया है। सर्व गुह्यतम शब्द एक बार याद आया गीता मन में, गुह्य गुह्यतम गुह्यात गुह्यतर ऐसे शब्द तो आते हैं, पर सर्व गुह्यतम एक ही बार आया है। सौ 18 अध्याय में शरणागति बताई है। तो शरणागति के साधन को ऊंचा बताया है। और शरणागत कैसे हुए, तो अपने अभिमान को छोड़ करके मन में ये विचार होता है मैं कर नहीं सकता, भगवत संबंधी साधनों में मैं असमर्थ हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा भाव होता है। शरणागत होने में बड़ी सहायता मिलती है, सीधा सर्व भाव अपना और भगवान के शरण हो जाए। हे नाथ आपके शरण हो। सर्व था अपने बाद सब छोड़ दे, तो बात ऐसी मालूम होती है कि भगवान के भीतर के रहस्य की बातें उसके मन में स्वतः पैदा होती है, स्वाभाविक भगवान की कृपा से। बड़ी गहरी गहरी बात है, ऐसा अनुमान होता है, ऐसा मालूम होता है। शरण हो जाए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं शरण हूं। इस बात देखने में आती है, सीधा हो शरण हो जाए। एक संत का जीवन देखा मैंने, वे गए संतों के चरणों में शरण और कहा कि महाराज मैं परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ, क्या करूं? कि भगवान के नाम का जप करो। तो उन्होंने जवाब दिया, नाम जप पर मेरी श्रद्धा नहीं है। वो कहते थे, मैं सुना हुआ था आर्य समाजों का व्याख्यान, उनमें सुना हुआ नाम जप से कुछ नहीं होता है। उस संस्कार के कारण से नाम जप मेरी श्रद्धा नहीं है। अच्छा जी, नाम पर श्रद्धा नहीं है, भगवान है ये तो मानते हो? ये तो मैं मानता हूं, भगवान है ये तो मानता हूं। तो उसे यार यार यार सब कहेगा, तो यार शरण हो जाओ, तो भगवान शरण हो जाओ। तो कहते मैं इस भगवान शरण हो गया, हे नाथ मैं आपके शरण हूं। जो बहुत विलक्षणता हुई, शरण होने मात्र में विलक्षणता हुई उनमें। शास्त्र में जितनी बातें हैं उनमें विलक्षण विलक्षण बातें उन्हें अंतकर्म आ गई। और गीता का भाव, गहरा गीता का भाव है वो आ गया, पढ़ने के लिए नहीं। तो भगवान के चरणों के शरण होने से, उनकी कृपा से जो बात आती है वो अपने उद्योग से नहीं आती, अपना उद्योग करने से भी बात नहीं आती, शरणागत से आती है। आप भाई बहन जितने हो, अगर आप चाहो तो हे नाथ मैं आपके शरण हूं। जिनके भीतर अभिमान है, मैं साधन कर सकता हूं, मैं कुछ सकता हूं, वो अभिमानी शरण नहीं होता। दूसरे साधनों का अभिमान होता है तो शरण नहीं होता। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप कृपा को आपके शरणों में शरण हो। बहुत विलक्षण विलक्षण बातें आती है स्वाभाविक। आप जितने बैठे भाई बहन, किसी के ही मन में आ जाए, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, मैं आपके चरणों के शरण हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे से इतनी सामर्थ्य नहीं है, ऐसे भगवान को कह दिया जाए तो बहुत बढ़िया बात होती। ये सच्चे हृदय से शरण हो जाता। ऐसी बातें संतों से मैंने सुनी है कि हम तो पड़े चरणों में काम करते हैं, सब भगवान उनका काम सब भगवान करेंगे। जो जाको शरणों लियो ताके ताकि लाज, उल्टे जल मछले सरह बेहोजात गजराज। मछली छोटी सी गए, आपने देखा होगा, मैंने देखा है, ऊपर से धारा पड़ती है, ऊपर से ऊपर धारा, नीचे चोट लगे, चोट लगे, जल्दी चोट लगती है, इतना पड़ता जोर से जोर पड़ता है ऊपर से, उस धारा धारा में चढ़ जाए, उसी छोटी सी चली थी धारा धारा में चढ़ जाए, चढ़ जाए वो धारा, वो सारा पानी आ सामने, वो पानी में सामने चढ़ चढ़ जाए, चढ़ जाए धारा के पानी में सड़ जाए उसी। और हाथी वह कितना है जोर से जागा तो उधर बंद हो जाए। तो जो जाको शरणों लियो ताका ताकि लाज, जिसने शरण ले लिया उसकी लाज उसको हुई, जिसके शरण हो गया उसका दीन वही हम पर। उसमें जो ताकत है वो ताकत आवेगी भगवान की, भगवान की जो ताकत है सब ताकत लग जाती है उसे उद्धार करने में, और जो बेड़ा पार कर देती है। बड़ी विचित्र बातें होती है, बड़ी विचित्र बेहोजात गजराज, वो बलवान होता गधा तो बलवान होता है, पानी में जोर से पार डाले तो उथल पुथल जा, वह जल में सब ने पानी के पानी के सामने चली जाए, आप विचित्र बात है, ऊपर से गिरता है पानी उसे सामने चढ़ जाए ऊपर पानी के सारे तो शरणागति बात विलक्षण है। सब मुफ्त में काम होता है, सब मुफ्त में, और ऐसा बढ़िया होता है जो उद्योग से ही होते हैं, ऐसा बढ़िया होता है। हे नाथ मैं आप भी कर लो, सब काम भगवान करते हैं उसका, और करते करके राजी होते हैं। जैसे माँ होती है बालक का सब काम करती है और राजी हो करती है, प्रसन्न होकर गई, बालक मर जाए तो रोती है, फिर आफत मिटी तो कितना काम करना पड़ा, रातों जगना पड़ता है, मर जाए तो मिटी क्या नहीं जानती। मन में हृदय में आनंद आता है, उत्साह आता है अपने बच्चे का सब काम करने में, ऐसे भगवान को शरणागति की रक्षा करने में, उसको साधक उस स्तर में सजाने के लिए भगवान लालय होते हैं। वे शरण दे लिया, मेरा आश्रय मेरा दे दिया, मेरा भरोसा ले लिया, तो उसको सता दे। इस वास्ते भाई शरणागति बात है, बहुत बढ़िया है। सर्व गुह तमम गुहु में परम परम बसन है, और सब सब गोपती है। श्रोमे परमम बसन तो पहले भी कहा है, दसवें अध्याय में भी कहा है, सर्वगुहित नहीं कहा, सर्वगुहित में यहां ही कहा है, जिसमें तू सब छोड़ दे, सब का आश्रय छोड़ दे। सर्व धर्मान परित्यज है, धर्मों का त्याग नहीं है, धर्मों का आश्रय है। आश्रय धर्म करेगा तो धर्म का आश्रय लेने वाले के लिए नौमे अध्याय का है, एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना कथा कथन काम कामा लवंते, मन में कामना है, धर्म धर्म त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना ऋग श्राम यजु, इन वेद त्रयी का आश्रय लेकर के सत्य है, वे कथा कथन काम लवंते आने जाने को प्राप्त होते हैं। और धर्मों का आश्रय न लेकर शरण का आश्रय ले लिया, मैं तो भगवान के शरण हूं। सब काम भगवान करते, सब काम, और इतनी विचित्र कथा करते हैं आश्चर्य जैसी। परंतु ये बात है, शरण होकर शरण हो जाकर अब भगवान करें काम, ऐसी बात है। तो शरणागत होने से मनुष्य का बड़ा बड़े शीघ्र उदार उतार होता है, भगवान के चरणों के शरण होता है। उसको अपने अपनी चिंता कभी नहीं होती, अपनी चिंता नहीं होती कि मेरी क्या होगा, मेरी क्या दशा होगी, कैसे होगा। अब सब भगवान के शरण हो गए, अब भगवान जीव मर्जी जोड़ जो पहले नरकों में भेजो, सोलह लाख बिछुड़ी में भेजो, जय जहां भेजो, जस जस जैसे करो, सब तरह की बात छुट दे दी अपना, और भगवान की शरण हो गए। शरण जी की बात है, वहां कहा कि मैं जहां रहा था सूरदास चंद्रमा नीति करें डोले थे नहीं आपने, जो गंगा बची है गंगा जी किनारे किनारे चल रहा था तो बात क्या हुई कि चातुर्मास से गंगा जी बढ़ती है तो बहुत दूर तक बढ़ जाती है, तो वो दिशा हो जाती, नीचे उतर जाती है तो डिशा रहता था हमारे, और डिशे पर बहते थे, और डिशे टूट गया, डिशा टूट गया पर पानी में, पानी में पड़ गया तो यह अर्थ कर दिया गया। अब आपके शरणों में शरण होंगे तो महाराज पानी से आप उछल पानी से किनारे गया। अब सूरदास को दिखता नहीं जाऊं किधर, पानी में तो गिर पड़े दिखता है नहीं, हाथ कर दिया आया तो आप चले गए। लाठी हाथ में थी वो छूट गई तो वहां किनारे पहुंचे, किनारे एक लाठी मिल गई, वहां एक लाठी मिल गई और सुन दिया। ऐसी विलक्ष बात है, शरण देने से सब तरह से रक्षा कर रहे। अब कहां जाना है, क्या करना है, परवाही नहीं। कभी मन में चिंता हुई ही नहीं, अपनी चिंता क्यों है। चिंता दीन दयाल को मोर में सदा आनंद, चिंता तो भगवान को दे दी, अपने तो आनंद है। भगवान के शरणों में शरण हो गया आनंद है। पानी में पड़े हुए को उछाल कर आपने ठीक कर दिया, उन्हें लाठे भी बैठे सुन दिया तो साधना आपसे आप होता है। विचित्र विचित्र उनकी महिमा जानने में आती है। तो भगवान के चरणों के शरण होना बहुत बढ़िया चीज है। साधक संजीवनी टीका देखिए, जिसमें भक्ति का विषय है सर्वकर्मान में सदा कुमारो 56 से 66 तक 11 श्लोक है। उन 11 श्लोकों में आप पढ़ो भक्ति, बहुत बढ़िया बातें मिलेंगी, बहुत सुंदर बातें मिलेंगी। 56 से 66 तक 11 श्लोकों में सर्वधर्मान प्रति जी ये 66वां है। माम एकम शरणम रजा अहं त्वा सर्व पापे विभोक्षयिष्यामि, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। इसके बाद में अर्जुन का प्रश्न नहीं है, अर्जुन का प्रश्न नहीं है। अर्जुन को पूछा भगवान ने, तुमने एकाग्रता से गीता सुना के नहीं, और तुम्हारे भीतर में अज्ञान से उत्पन्न वाले मोह से नष्ट हुआ संदेह तेरा दूर हुआ कि नहीं, तो गीता सुना ने ऐसे उत्तर नहीं दिया। नष्ट हो मोह, मोह नष्ट हो गया, स्मृति देवता स्मृति आ गई आपकी कृपा से। अब क्या करेगा, कहा था पहले कि युद्ध नहीं करूंगा, अब नहीं कहा युद्ध करूंगा, कर से वचनम तवा, आप जो कहोगे सो करूंगा, आप जो कहोगे सो करूंगा, ऐसे करके छोड़ दिया। युद्ध में मौका पड़ा, युद्ध में एक विचित्र घटना हुई। कुंती माता थे, कुंती माता के बालकपण में एक बार बच्चा पैदा हुआ। कुंती माता छोटी थी, जब कुंती भोज के गोद चली गई, कुंती भोज राजा गए वसुदेव जी के आपस में था प्रेम स्नेह, तो मेरे संतान होगा आपको दे दूंगा। संतान लड़की हुई तो जवान थी, लड़की दे दू, लगा दो लगा दे दो, लड़की लड़की दे दो, वहां चली गई। तो छोटी अवस्था में है माँ बाप को छोड़ देना कोई बढ़िया नहीं है ना, बच्चा तो माँ बाप के पास ही रहता है या माँ के पास ही खुश रहता है। तो चले गई वहां आ गया दुर्वासा ऋषि महाराज सेवा में, कई बालिका थे 7-8 वर्ष की ऋषि, बेटा ऋषि की सेवा करो, ऐसी तत्परता से सेवा की, ऋषि खुश हो गए। दुर्वासा ने साप दिया है, मदद नहीं दिया, एक साप जगह दिया, क्रोध आदमी थे खुश कर दिया, खुश हो गए। ये तो छोटी बच्ची है ना, छोटी बच्ची को देख कर प्रश्न हो चल रहा है मन। ऋषि मत बड़े बूढ़े आदमी बालिक है, कैसे बच्ची है, ऐसे मन को फेर करियो काम धंधा सेवा तत्परता से करी उत्साह से, तो खुश हो गए। खुश होकर बेटा तेरे को मंत्र दूंगा, अब ना दे तो रीस कर ले, जो हमारे दे दो, ये मंत्र है, तुम जिस साय जिस देवताओं को बुलाओ वो तो देवता आ जाएगा इस मंत्र से। तो एक दिन सुबह का समय था, आप डागले पर खड़ी गई थी, सूर्य उदय हो रहा था, तो उसे सुने मंत्र से पा मंत्र से पर प्रार्थना करी, सूर्य भगवान आ गए, मनुष्य शरीर धारण कर आ गए सामने। कि बोलो मांगो कुछ, कहते मेरे मांगने की इच्छा नहीं, मेरे कुछ मांगने की इच्छा नहीं है। तो भाई हमारा आना देर तक नहीं हो सकता, हम तो देंगे तुम्हारे, तुम्हारे बच्चा होगा, मैं तो कोई नहीं हूं। कहते भाई तो होगा, भाग हो जाएगा तो दूषित नहीं होती, बालक हो जाएगा, बालक हो गया सुंदर। बालक को लेकर के एक सुंदर बक्सा बनाया, बक्सा बनाकर उसमें सुला दिया, कुंडल थे बच्चे के जन्म से कुंडल, जिसमें कुंडल और कवच था, वो समड़े इतने ऐसे ही कवच था, कवच और कुंडल थे। कुंडलों के आभा पड़े गांव तक विजय हो गई, और शस्त्र कोई कोई शस्त्र काट सकेगा नहीं सही को, ऐसा देते उसे बक्से में सुला करके बक्सा बंद करके नदी में बहा दिया। अब नहीं कन्या रे लड़का हो गया तो अवसर होता है संसार में, वो बहता बहता हसनापुर गया, हसनापुर में अधीर था कौरवों का सूत, घोड़ा चलाने वाला रथ चलाने वाला, उस अद्रत या स्नान करने उसने मुझको बक्सा दे दिया, उसने बक्सा ले लिया, बक्सा ले लिया, बीच में देखा तो बच्चा छोटा अपनी स्त्री को चाह दे दिया कि तेरे भगवान बालक दिया है, तो पैसा पालन करो, ये भगवान ने दिया है, नदी में मिला मेरे को, उसने पालन किया। उदी का नाम था राधा था, माँ का नाम था राधा, पिता का नाम अधीरथ, उसने पालन किया, उसने हमें दूध पिलाया, पालन किया, बड़ा किया, बहुत नामी वीर था, अखंड शूरवीर नामी था, शूरवीर नामी था। एक चार अरे एक सभा थी, एक दुशासन एक दुर्योधन, दो तो भाई है, एक शकुनी और एक कर्ण, ये चारों ने प्रेम था आपस में, एक बड़ा स्नेह था। स्वरूपदास जी देखिए चंदाल चौकड़ी का आज चंदाल चौकड़ी चारों ही, तो कर्ण ऐसे करता नहीं, कपड़ ज्यादा करता था, वो मामा था एक दूसरे का, उधर शकुनी गंधार देश का था, गंधार एक भाई था, तो वो कपटी था, एक नारायण पद्म को नाश करने गया, भीमसेनु खीर खिले कई कई कोतक किया इन्हें मारने का नाश करने का, पर भगवान के पास मरे नहीं, उभर गए। तो चारों की सम्मति होती थी, कारण उसमें सहमत नहीं होता और था मित्र, मित्रता क्या हुई कि जब शस्त्र सीखने गए तो दुराचार्य ने कहा भाई तू सूत पुत्र है, सूत पुत्र को हम तो सिखाते नहीं, तो गया परशुराम जी के पास कहा महाराज शस्त्र सिखाओ, तो वे महाराज वे क्या हम ब्राह्मण को सिखाते हैं, क्षत्रिय को ही नहीं सिखाते, सूत को कैसे सिखाओ, तो वह ब्राह्मण पढ़ाए, ब्राह्मण बन करके सीखा, तो बहुत बढ़िया सीख गया। अस्त्र शस्त्रों में चलने में बड़ा कुशल हुआ। तो एक दिन वर्षा जी महाराज सोए हुए थे, तो सोए हुए थे कर्ण के साधल पर अपना सिर रख करके सोए थे, तो एक राक्षस था कीड़ा बना हुआ, वो आया शत्रु को छेद दिया, संपूर्ण शत्रु को छेद कर गए और कान में आना लगा। तो ठीक है, तो लोही भरा हुआ था। वो देख करके फर्शवाजी बोले तू ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के इतना गांव जांग छेदे पूरी और ठेठ कान में लग जाए, इज्जत छेद कर दे ब्राह्मण से नहीं छेता, तो ब्राह्मण नहीं है। तो तुम भूल जाएगा विद्या में, शत्रु के सामने भूल जाएगा, श्राप दे दिया। फिर मैं वहां से जब निकलता हुआ यहां से, इतना सूर भी इतना था, जांग छेद दी, जांग के पूरा छेद कर दिया, पूरा ठेठ का फिर वही परीक्षा, सबकी परीक्षा हुई। पांडव पांच और सौ बैठ गए, धृतराष्ट्र भी भाई गए, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, सबकी परीक्षा हुई। परीक्षाओं में भाला चला रहा मैं, युधिष्ठिर महाराज बड़े तेज थे, एक बड़े तेज हो गए। वो परीक्षा में कर्ण भी गया, गया मैं भी परीक्षा दूंगा, तो इनको परीक्षा दी, परीक्षा दी मैं, परीक्षा दी हुई तो इन कर्ण के अर्जुन के आपस में खटपट हो गई। तो कहते तू वो सूत पुत्र है, तो सूत पुत्र था मैं, परीक्षा नहीं देंगे, साथ नहीं गए, और क्यों आगे भी हो कि हमारे मेरे में कमी है तो बताओ। शास्त्र सुना मैंने, खास सूर्य का पुत्र था, सूर्य का खास पुत्र, कुंडल और कवच था चमड़े की तरह ही। तो इंद्र ने आकर के उसे मंगा, इंद्र एक ब्राह्मण बन करके, ये जिस वक्त में संध्या करता और भगवान का उपस्थान करता, उस समय कोई भी मांग है तो उसी देने में, नामी दानी था कर्ण, दान करने में नामी था। तो उसने यार एक ब्राह्मण बने को मांगने के बारे कोस दे दो आपका, तो वो चमड़ा उतार करके सी चीर करके साफ निकल गया पानी, ऐसे वो चमड़ा दे दिया, कुंडल दे दिया, नहीं तो मर सकेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगी। इंद्र का पुत्र था अर्जुन, अर्जुन के लिए इंद्र ने ऐसा काम किया, वो सब दे दिया। ऐसा हुआ नहीं, फिर वो सबड़ा ठीक हो गया, पर सब कवच सही से उतार दिया, सब सबड़ा उतार दिया, श्री लेकर सबड़ा उतार दिया अपना, इतना शूर भी था बना, सपना थोड़ा सा उतर जाए तो पता लग रहा शरीर सब दे दिया। जब युद्ध होने लगा तो माता कुंती गई, कुंती ने बताया कि तू मेरा बेटा है, कुंती पहचान गया, जब आया हो परीक्षा में कुंती बैठी थी उनसे, कुंती ने देख लिया कर्ण है ये, बहुत नामी था, बहुत शूर भी था, दम भी था। तो कुंती ने आकर कहा कि मैं तेरी माँ हूं, तो मेरा बेटा है, सूर्य से पैदा हुआ है, कुंवारी थी मैं इस वास्ते बहा दिया। तो कर्ण के ये माँ का काम नहीं है, कर्ण ने कहा माँ का काम है, पक्षम घाते बहा गए तभी ने माँ, माँ का काम नहीं किया, तेने माँ का काम नहीं किया, पर तुम वरदान मांग तुम जो देखे छो दूंगा, कि मैं पांच पुत्र मांगती हूं, मेरे पांच पुत्र है, पांच पुत्र तो तू मारना मत। उसने कहा कि वो तो मारूंगा नहीं, युधिष्ठिर है, भीमसेन, नकुल, सहदेव को नहीं मारूंगा, अर्जुन के साथ मेरी इच्छा है, जिस दिन ईश्वर को इंद्र को मैं मार लूंगा तो मैं बेटा बन जाऊंगा, तुम्हारे पक्ष में जाऊंगा। तेरे को 5 पुत्र दिए, 5 पुत्र तेरे चाहिए, 5 पुत्र दे दिया, तेरे पक्ष में आ जाऊंगा। जब वो उठे गए वरदान दे दिया, कुंती चली गई। फिर युद्ध में अर्जुन के साथ बैन लिया तो वो एक तो पिताजी ने उन्हें द्रोणाचार्य ने आशाप दे दिया, वो बीच में व्याघ्र ने मार रहा था गाय को, उस व्याघ्र ने मारने में अंधेरे में गाय मर गई। जो गाय ने श्राप दे दिया तू शत्रु के सामने जाएगा तो आज जमीन है, पृथ्वी मेरा स्वरूप है, वो पृथ्वी का चक्का पकड़ लेगी, चक्का दस जाएगा, चक्का चलेगा, चलनी जाएगा। तो ऐसी बात हुई, जब युद्ध हुआ अर्जुन के साथ में, उसने बाद चक्र पकड़ा गया तो ये नीचा उतर कर गए, चक्र को लगा, चक्र जो पृथ्वी से पड़ी, रश्मि भी था अर्जुन मान साधन अर्जुन होगा तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या को जानता है। यह शास्त्र का लेख है कि दूसरे काम में लगे हुए शस्त्र चलाने चाहिए। शस्त्र चलाता हूँ पहले कहना होशियार हो जाओ, शस्त्र चलाता हूँ मैं, ऐसे पहले कह कर कुछ चलता ही है, दूसरे काम में लगा तो शस्त्र कैसे चलाता है। कृष्ण ने देखा तो भगवान ने कहा मारो शस्त्र, तो अर्जुन ने कह दिया ना करी से वचन तब गीता में कहा ना आप कहो जो करूंगा विरुद्ध काम कैसे कर रहा है। तो भगवान बोले फिर अर्जुन क्यों बोलता, अर्जुन तो करी से वचन तो बोला कि छ काम करने वाले वो आता है मायांत अन्य देवा विचार्य, आप आता ही आता हो उनको बिना विचार मार दो, एकदम मार दो, अग्नि दे विष दे जो क्षेत्र दार धनहार बौरी भगत और शत्र गई अवध्य वध्य खटकार। ये छह काम करने वाला अवध्य होते ही बन रहा है, तुम्हें छह काम किया, चारों ने मिलकर के लगा अग्नि दे तो लगा कर अग्नि लाई तुमने, विष दे भीमसेन को जहर दे करके भीम खाता बहुत था, खीर के साथ में जहर दे दिया, मूर्छित हो समुद्र में डाल दिया, पताल में चला गया, वहां नागों ने विष दूर कर दिया, नागकन्या को ब्याह करके भेज दिया, विष दिया मारने के लिए ब्याह करके आ गया, अग्नि दे विष दे क्षेत्रदार और सब कपट का जुबा खेल गया, खेल कर लिया और जेद रहते वो स्त्री ले गया, द्रौपदी को रथ में सागर ले गया, क्षेत्रदार धनहार और धन सब ले लिया, शस्त्र लेकर के काटने में आ गए। तो छह काम करने वाले तुम हो, अन्याय इसको विचार देना, किसी तरह से मार देना, पाप नहीं लगता, क्षेत्रदार चुप हो गया, कहानी सब बोली बोले चुप हो गया, इस तरह से मारा उसको, और रक्षा भगवान ने करी। कवच और कुंडल पहले चले गए इस बार से मारा गया, अगर कवच होता तो मरता नहीं, शस्त्र सीधे नहीं करे, क्या कहे कवच तुम्हारे कितना ही मना, शस्त्र था जन्मजात कवच, जन्मजात चमड़ी के सवाल चौड़ी उतार दे दी। तो वह ने पसंद दे दिया कि अर्जुन के साथ मेरा है बैर, क्योंकि अर्जुन का शास्त्रों में मेरे सामने युद्ध करने दिया परीक्षा में मैं हारता नहीं, ये दुख कद हुआ है उसमें नहीं हुआ है। द्रौपदी के ब्याह में सब गए, ये लोग गए, कृष्ण भगवान भी गए, पांडव भी गए, पांडव बैठे थे ब्राह्मणों की सभा में, ये ब्राह्मण बने हुए थे, लाखाग्रह में जब जलाए ना से निकले तो जब घटना पुरुष जाने लगे तो साथ में बहुत से अधिक सभा में क्या दिया बीड़ा दिया समाज में कौन उठाता है कि वहां वारनाथपुर में मेला लगेगा, गांव के सब पशु देख रहेंगे, सब बेचेंगे कोई खरीदेंगे, ऐसा मेला लगेगा और राजा की तरफ से अपने कौरवों की तरफ से कौन जाएगा। तो जिस समाज में मैं जाऊंगा उत्साह से कहा भाइयों के सहित, तो जाओ तो वहां जाओ रक्षा करो और सब प्रबंध करना। ये बातें विदुर जी को मालूम थी कि वहां नाखा ग्रह है मारने के लिए भेज दे इनको, तो फिर वहां ने कहने का मौका मिला नहीं कैसे कहे दुर्योधन आदि साथ में गए सब पहुंचाने के लिए। तो फिर विलक्ष भाषा बताइए, यह अपनी भाषा आप भाषा जानते थे, विदुर जी जानते थे, युधिष्ठिर जानते थे, तो युधिष्ठिर को यावनी भाषा में समझाया तुम जाओ तो वहां नाखाग्रह है, वह जलाने के लिए आपका प्रबंध किया है, सबको मारो सबको मार देंगे, तुम होशियार रहना सावधान रहना वहां। तो भीमसेन और पांचों भाई गए और साथ माता कुंती थी, कुंती माता से छह थे, पांच तो भाई थे एक माँ कुंती। वहां गए जाकर देखा तो बहुत बढ़िया मकान बनाया पर भीतर में मांस सन और लाख तेल ये देकर बनाया मकान, ऊपर खड़ी लगा ठीक उधर मकान बहुत बढ़िया, आग लगे तो एकदम जल जा जो भीतर में मर जा सभी। वहां पर वारनाथपुर में बनाया था ये, वहां था दरबार क्या था प्रवचन पुरोचन पुरोचन नाम का दरबार था, दरबार तो पुरोचन पा वो दरबार था। तो भीमसेन ने देखा तो क्या करें, तो एक चूहा दिया, विदुर जी ने बात बताई और एक पिंजरे में चूहा दिया उनको दे दिया, ये ले लिया। मतलब क्या, चूहा जैसे मिल करता है ऐसे मिल कर दिया, अब निकल जाना ये जो मालूम पड़ने नहीं है। तो ना पर वहां का लाखा करिए भीतर से बहुत एक नदी के पास तक जा बाहर निकले देना, इतनी बढ़ा दिया चूहा, वो बना करके उसके ऊपर शिला दे दी, दूसरों को मालूम नहीं रात्रि में खोज बना रही चोरी। जब भगवान ने कल रात्रि में इनकी आग लगानी है तो आज रात में ही ताला लगा दिया पौड़ के भीतर, पुरुष तो सोता ही था वहां, और सबको कह दिया भीमसेन ने कहते जाओ शिला दूर करके, माँ को ही कह दिया भाइयों को भी कहता थे जाओ सभी, सब चले गए सब अकेला आकर और ऊपर डागले पर चढ़ कर गए, चारों तरफ आग लगा दी, आग लगा कूदा कूदा बीच में कूद कर गए छिला देकर सो गया, पुरोचन उठा आग लगी खत्म हो गया, उसे भी वो तो आग लगी उनमें से आगे आगे भाई मिले माँ मिली। रात्रि का समय जब समय कहाँ कैसे तो बड़ा चले, तो भीमसेन ने क्या किया कि दोनों भाइयों को तो ले लिया ऐसे, दो भाई को सुना चढ़ना पर दो को ले कंधे में यहां बैठा दे, माँ को सब को लेकर चला तिसला की रात्रि में बहुत चले रास्ता किया तिसला की, तो तिस क्या करे वहां ठहरे, वहां हिडम्बासुर राक्षस रहता था, हिडम्बासुर राक्षस ने अपनी बहन हिडम्बा से कहा कि नल करो मनुष्य गंध आती है, मनुष्य कोई अपने खाएंगे अच्छी तरह से नल करो। वह हिडम्बा गई माँ देखा तो भीमसेन को ऐसा बोला, सब भाइयों को बहन माँ को सबको उठा लाया और रात्रि में वे तो परसों गए, ये सब बने पानी ने प्रबंध किया, पानी लाया, सब लोग पानी पिलाया, देखा है सूर भी दम ही है जो उसका मन बिगड़ गया। जाकर भीमसेन से कहा, भीमसेन ने फटकारा, चल यहां से। जब कुंती के पास में गई, मेरा ब्याह हो जाने के साथ में मेरे बेटा मेरा सूरवीर कुंती ने कहा, मेरे भैया ये बात सारी क्या देते थे, पूरी करी थी, इन्हें पूरी कर गए। जो माँ के कहने से उन्होंने संबंध किया, उसके लड़का से दमाग घटोत्कच, ये कैसे नहीं, दो घंटे में पैदा हो गया बच्चा, बच्चा पैदा हो गया बच्चा, दो घंटे में कैश नहीं आते थे, उत्कर्ष घटोत्कर्ष, घट घट घटित हुआ उत्कर्ष, कैश नहीं था, ऐसा पैदा हुआ। उसको देखकर फिर वहां से रवाना हो गए। नामी नामी सूर भी था वो अग्रोत अर्जुन भीमसेन का, वहां से चले गए, चले कर फिर ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण बन कर गए, एक चक्रा नगरी पहुंचे, एक चक्रा नदी, एक चक्रा नगरी बहुत बड़ी नगरी थी। तो वहां एक बकासुर रहता है, बकासुर वो असुर बड़ा नामी था। तो राजा से कहा कि मैं खा जाऊंगा, भाई बंद करो। राजा ने प्रबंध किया, एक आदमी एक भैंसा और एक गाड़ी भरा बाका रोटी का बनाया, इतना रोजी ना भेज दो तो छोड़ू था, जिस दिन नहीं भेज दो सब सफर कर दूंगा मैं। सो ऐसे करते करते उस ब्राह्मण की बारी आ गई, जिसके ब्राह्मण के घर भी ठहरे थे, भिक्षा लाते, भिक्षा ला कर माँ को दे देते, माँ आधे आधी तो आधा आधी में पांच पांच कर दिया अपने, वैसे आधा भीम से रूप दे दिया। बहुत मजबूत था। तो एक दिन रात्रि में देखा तो उनके एक तो छोटा लड़का, एक बड़ी लड़की, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी, चार ब्राह्मण थे। रात्रि में कहा कि भीमसेन राज इधर बाघा चला जाएगा, भैंसा चला जाएगा, वह मनुष्य मुझे बढ़ा सके। मनुष्य कहते बारह वर्षों से बाहर आवे, इतना बड़ा नगर था, बहुत बड़ी नगरी, बारह वर्षों से बाहर आवेगी, और ब्राह्मण की बारी है तो ब्राह्मण है जो बातें कर देंगे। तो लड़की तो कहती है मेरे को भेज दो, तुम ब्याह करोगे ही, बेटी तो घर पर रहती ही नहीं, किसी साथ ब्याह करना ही है, आपसे राक्षस भेज दो। बेटा राक्षस तो खा जाएगा, बेटी का दान करता है, कन्या दान करे जिसका पुण्य होता है, तेरे को कैसे भेजे। ब्राह्मण कहा मैं जाऊंगा, ब्राह्मणी कहती मैं जाऊंगा, लड़की कहती मैं जाऊंगी। छोटा भाई था, कुंती ने देखा क्या बात है, आज ब्राह्मण सोए नहीं, नींद नहीं आई, क्या बात है, या बात कान पर सुन रही थी। तो तीनों विवाद कर रहे थे, ब्राह्मण कहना मैं जाऊं, ब्राह्मणी के मैं जाऊं, बेटी कहते मैं जाऊं। वो छोटा लड़का था वो आके आ रहा, मैं जाऊंगा जी, मार डालूंगा उसको, ऐसे कह सब ऐसे क्या मार जाएगा। तब कुंती प्रवेश किया, कुंती ने कहा क्या बात है। तो बात क्या है महाराज, आज राक्षस की भेंट में जाना है, जो बेटी तो कहते मैं जाऊंगी, ब्राह्मण कहता है मैं जाऊंगा, ब्राह्मणी कहते मैं जाऊंगी, ऐसी बात है। तो कुंती ने कहा थान से कोई जरूरत नहीं होती है, हम तुम्हारे घर पर ठहरे हैं, हम भेज दें, मेरे बेटे को भेज दूंगी। बाद में भीमसेन को बुलाया, भीमसेन अम्मा कि बेटा राक्षस की भेंट में जाना है, ये बहुत ठीक है, और तो भूखे को उतर ठीक है। युधिष्ठिर ने कहा माँ तू भीमसेन को भेजती है, आगे युद्ध होगा, भीमसेन माना भरोसा है, भीमसेन मरेगा नहीं, भीमसेन भरोसा है। कुंती ने सुनाया कि बालक पड़े में जंगल में रहते थे, केंदम ऋषि का साप था ना भीम ऋषि को, पांडु राजा किंगडम का प्रसाद पांडु राजा को मिला, पांडु राजा को, पांडु पिता वो सांप के कारण से ये जंगल में ही रहते थे, तो जंगल में कहते हैं मैं इन खिला रहे थे जो वो खिला रहे हाथ से छूट गया, शिला पर पड़ा, शिला चूर्ण हो गई, तो गया जो जैसे बेलन चल रहा है सड़क से मने का जो सड़क पड़ गई, एक कोमल शरीर था उसी बात है पार से छूट तो ये मरेगा युधिष्ठिर का माँ हमारी बहन तो भैया तुम्हारे बेद रोना पड़े मेरे को भीमसेन को भेजूंगी बेटा जाओगे हवा ठीक है। वो गया जो मेरा वो बाका आ गया और पैसा भी आ गया, अब कोई बका सुनाया नहीं तो भीमसेन ने कहा भूख लगी है बाकड़ा खाने लग गया। राक्षस ने देखा वो पागल आदमी है, पागल प्राण सूख जाए मरने की राष्ट्र आया कह रहे तू हमारा भोजन तू मेरा भोजन है मैं खा जाऊंगा तेरे को ऊपर धारे हाथ पटे जोर से तो जैसे वो लो ऊपर हाथ पड़े कपड़ा धोता हूं पड़ जाए हाथ नीचे पत्थर पड़े से हाथ पड़े हाथ बनाने के लगे पकड़ा खार अब हार जा गए। फिर किया युद्ध जो वहां के वृक्ष थे वृक्ष तोड़ तोड़ बाने आया तो चौगान बढ़िया साहब खेती करो भाई को मौज से आनंद से ऐसा शुरू कर दिया। फिर अंत में पटक उठो मार दिया मार दो टुकड़ा गया समेट कर गए उठा कर लार दरवाजा में रख दिया। वो जो दरवाजा शहर का उसके गाड़ी दरवाजा रात्रि बंद रहता है उसके आगे लगा दिया। सुबह देखे तो भाई बकासुर मारी बकासुर मर गया। किसने मारा किसने मारा कोई हमने मारा कोई हमने मारा है लोग कहते रहते। फिर सु ब्राह्मण को पता लगा कि भारी किसे गई थी किस आदमी को भेजा तो ब्राह्मण का कौन सा पांडव देगा पता लग जाएगा। अब वहां शर्मा लोगे चुप कैसे रात्रि कोई भिक्षा लाते थे ब्राह्मण बने हुए थे चुप गए वहां से रवाना हो गया रात्रि में देखा कहा तो ब्राह्मण ने कह दिया भाई महामारी का ठहरे हुए ब्राह्मण थे उसमें एक ब्राह्मण को भेजा उस ब्राह्मण ऐसा काम किया ये वन में जगह पर सॉरी अगाड़ी पहुंचे वहां द्रौपदी के स्वयंवर में द्रौपदी का स्वयंवर था तो ये ब्राह्मणों की सभा में बैठे थे ब्राह्मणों के पंडित मंडल में माँ कुंती तो थी वो घर पर ठहरे हुए थे वहां पर और ये पांचों भाई वहां थे ब्राह्मणों के बीच में बैठे थे। तो वहां कृष्ण भगवान थे तो जब कर्ण ने उठाया धनुष वो बच पे निकलना था वहां ऐसा है कि तेल का कड़ा नीचे रख दिया उसकी छाया में देखना उसमें ऊपर बनावटी एक मछला बनाई मछली बनी उस मछली के कान में मेरी आंख में बाण मारना और नीचे देखना ऐसा बाण उठा कर दिया वो मत्स्य वेदन करे उस द्रौपदी पर ब्याह जाएगी। कर्ण उठाने लगा तो द्रौपदी बोले कि पैसों प्यार नहीं करूंगी ये शूद्र पुत्र है मैं क्षत्रिय नहीं हूं मैं ब्याह नहीं करूंगा इस साथ में। वो उस दिन से पैर पड़ा कर्ण के सभा के बीच में तिरस्कार कर दिया अपमान कर दिया वह दिन से पैर पड़िया इनको अर्जुन को मारना अर्जुन के साथ बैर हुआ अर्जुन के मारने की बात थी आई माँ जब वरदान मांगा तब कहा कि अर्जुन के साथ बैर है अर्जुन मेरे को मार देगा तो तुम पर पांच पुत्र है ही और मैं अर्जुन को मार दूंगा तो उसे तेरा पुत्र जाऊंगा तेरे पांच पुत्र तैयार। तो उस दिन वो इतिश आई धनुष आते नहीं युगों में प्रणाम गई। कृष्ण भगवान थे उस सभा में बैठे हुए सभी। फिर अर्जुन ने जो उठा ब्राह्मण, अरे बड़े बड़े क्षत्रिय भी हाथ नहीं उठाते हैं, वो ब्राह्मण बामण तोड़ेगा बामण। कि भाई बामण तो समुद्र पी गए ब्राह्मण, ब्राह्मणों की अतुलता ब्राह्मणों की विलक्षणता है, ब्राह्मण तोड़ सकता है। जो पूछे अर्जुन, अर्जुन दस बाण लेकर के चले, तेल के सामने देख कर मारे बाण आए, पड़ा मस्त नीचा पड़ा, सब विजय हो विजय हो विजयकार हो गई। द्रौपदी ने बच्चों मारा पहना दी। अब वहां से गए घर पर, कहे माँ हम एक वस्तु लाए आज, कि बेटा पशु ही भोगो पशु पशु क्या नहीं स्त्री को जीत लाए, ब्याह तो पीछे हुआ पहले ले गए साथ में, ये ब्याह पशु के साथ करो तो कौन देने का, मेरी बात कैसे साची हो गई कि पशु ब्याह करेंगे। युधिष्ठिर ने कहा पांचों ब्याह करेंगे मेरे साथ में, कि एक स्त्री है और पांच में ब्याह करोगे, करेंगे हम तो। द्रौपदी के पास में गए जाकर क्या सब, हम तो पांचों ब्याह करेंगे। उसने कहा यह रीति नहीं है, हमारी कन्या का जिसने वत्स वेदा है वही ब्याह करेगा, एक का ही होगा। विवाद हो रहा था, व्यास जी मरा प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा यह बात ऐसी होने वाली है, ये द्रौपदी ने पहले जन्म में तपस्या की पति के लिए, तो भगवान शंकर से पति पति पति पांच बार कहा, तो भगवान शंकर के पांच पति होंगे। एक गाय के लिए पांच साल गोदा चल रहे थे तो यह हंसी, तो गऊ ने भी श्राप दिया पांच पति होंगे, इस वास्ते से पांच पति होंगे, दोष नहीं है। युधिष्ठिर के विषय क्या, ये युधिष्ठिर है तेरे को पता नहीं है, तुम जानते नहीं, द्रुपद हो गए तुम जानते नहीं हो, ये तेरी सुंदर लड़की देख करके ब्याह कर, ऐसा आदमी नहीं है, माँ का वचन है, माँ ने कहा पशु लो, इस वास्ते करते हैं, तेरी सुंदर लड़की देख करके ब्याह कर, ऐसा नहीं है, युधिष्ठिर है ये, क्या जानता है तू सुंदर नहीं। तो वो चुप हो गया। फिर पांचों के साथ ब्याह हुआ, अर्जुन के साथ, भीमसेन के साथ, अर्जुन के साथ, नकुल के साथ, पांचों के साथ, एक बार फिर कुंवारी जब फिर ब्याह, फिर पांचों के साथ ब्याह हुआ। ऐसे ब्याह करके उसमें कृष्ण भगवान थे, वो द्रौपदी को कहा गए स्वीकार मत करना, सहन कर दी, स्वीकार नहीं किया। इस तरह से ब्याह करके आए, तो पांचों के साथ में ब्याह हुआ द्रौपदी का, उसमें कृष्ण भगवान और सब आए, तब प्रकट हुए, पता लगा गया जीव है, नहीं तो सब का बड़ा श्राद्ध कर दिया, बड़ा कर दिया, तेरा कर दिया, ये कर दिया, ये मर गए, वो तो नाखा ग्रह में एक दिन पहले आग लग गई, मैं तो मर गया सब ही। अब पता लगा गया पांच पांडु जीता है अभी तो, ये जीता नहीं है, ब्याह हुआ द्रौपदी के साथ में, विचार किया ये तो जीते रह गए। हे देव सब हुआ, और फिर करे क्या, फिर कोई हाथ बात नहीं बात है। महाभारत की कथा बड़ी रोशन है। ऐसे थे पांडव। राधे घन श्यामा जय जय राधे घन श्यामा जय जय राधे घन श्यामा।